नंदेकतात्मक मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। हो गया था पूरा। नच अलौकिक प्रत्यक्ष विषय धर्माधर्मादौ तादृश व्यवहार योग्यतया अतिव्याप्ति, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम अविद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। तो इसमें अलौकिक प्रत्यक्ष विषय धर्माधर्म का प्रत्यक्ष होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष तार्किक लोग मानते हैं अलौकिक ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, योग सन्निकर्ष। तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष शब्द से ज्ञान होगा और ज्ञान रूप सन्निकर्ष के द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष मानते धर्माधर्म का। तो धर्माधर्म में अलौकिक प्रत्यक्ष हो गया तो किंतु वेद्यत्व नहीं है, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व है, तो अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व होगा। अवेद्यत्व नहीं इसलिए क्योंकि फलव्याप्यत्व नहीं, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य जो है ना अतिशयत्व इसमें नहीं है, अतिव्याप्ति न। योग जो धर्म अतिरिक्त अलौकिक प्रत्याशते अनंगीकारात सिद्धांति कहता है एक कहते योग जो धर्म सन्निकर्षत है योगियों को प्रत्यक्ष होता है। ऐसे कुमार भट्ट तो योग जो सन्निकर्ष भी नहीं मानते हैं, तो वेदांति कहते योग जो धर्म से तो होगा प्रत्यक्ष हो, उससे अतिरिक्त जो अलौकिक सन्निकर्ष सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष तस्य अनंगीकारात ऐसे ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष नहीं मानते हैं। और जो योगज सन्निकर्ष है वो भी तस्यापि स्वयोग्य व्यवहित एवं सामर्थ्य आपादकत्वम, योग्य योग्य को ज्ञान होगा तो स्वयोग्य व्यवहित चक्षु का योग्य रूप आदि है, व्यवहित होने पर भी योग अनुष्ठान करने से उसका ज्ञान हो जाएगा सामर्थ्य। न तो धर्मादो इतना ही कि चक्षु से धर्म का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तदुक्तम इसी विषय में कहा गया श्लोक वार्तिका में, यत्राप्यतिशय दृष्ट सस्वार्थानतिलंघनात् दूर सूक्ष्मादि दृष्टो स्यात् न रूपे श्रोत्रवृत्तिता, जिसमें अतिशय दिखा गया है सार्थक अतिक्रम नहीं करके दूर सूक्ष्म आदि दृष्ट दूर को सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए सामर्थ्य आ जाएगा, ये नहीं कि रूप श्रवण इंद्रिय से ग्रहण हो जाए, चक्षुर इंद्रिय से ये गंध का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एतेन कश्चायम अपरोक्ष व्यवहारो नाम, इसके पूर्व पक्ष ने जो कहा है एतेन आगे आएगा निरस्तम, एतेन निरस्तम उनका प्रश्न आक्षेप है। कश्चयम अपरोक्ष व्यवहार, अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वम अवेद्यते सति, अपरोक्ष व्यवहार विषयत्वम सब प्रकाश का लक्षण है, अवेद्य का अर्थ कर दिया, वेद्यत्व है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशय योगित्व फलव्याप्यत्व, अवेद्यत्व है फलव्याप्यत्व का अभाव। और अपरोक्ष व्यवहार क्या है, अपरोक्ष ज्ञानजन्य वा अपरोक्ष वस्तु विषय वा अपरोक्ष इत्याकार वा, तीन विकल्प किया। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद ज्ञानजन्य व्यवहार को अपरोक्ष व्यवहार कहते हो, अर्थात जो वस्तु अपरोक्ष है तद विषय के व्यवहार को वस्तु को भी अपरोक्ष कहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष होता है वस्तु को अपरोक्ष कहते हैं। अपरोक्ष जो वस्तु तद विषय के व्यवहार अपरोक्ष व्यवहार है, अथवा अपरोक्ष इत्याकार अपरोक्ष इसी प्रकार व्यवहार शब्द प्रयोग तीन में से नाद्य। अपरोक्ष ज्ञान जन्य व्यवहार को अपरोक्ष व्यवहार करेंगे धर्मादाप्य अपरोक्ष योगी ज्ञान अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान जन्य व्यवहार सत्व अतिव्याप्ति है, धर्म धर्म अतिव्याप्ति हो जाएगी स्वयं प्रकाश का लक्षण। अविद्यत्व तो है ही और अपरोक्ष व्यवहार विषय तो आ जाएगा। अपरोक्ष व्यवहार विषय कैसे, अपरोक्ष ज्ञान जन्य व्यवहार को अपरोक्ष व्यवहार कहेंगे। तो योगी को धर्माधर्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान जन्य व्यवहार हो जाएगा धर्माधर्म विषय में, इसलिए अतिव्याप्ति योगी ज्ञान को लेकर के। किंतु योगी ज्ञान को छोड़कर तो अन्य ज्ञान को लेकर के तो अनुव्यवसाय ज्ञान, धर्माधर्म का अनुमान शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद जैसे घट ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, अनुव्यवसन अनुव्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष है क्या, प्रत्यक्ष है परोक्ष है, प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष जिस पर्वत में वन्नी का अनुमान करने के बाद वन्नी ज्ञान का अनुवेशा ज्ञान मानस प्रत्यक्ष होगा। अभी मानस प्रत्यक्ष जो अनुवेशा ज्ञान का विषय वन्नी ज्ञान है या वन्नी है, दोनों है। अनुवेशा ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान होता है, व्यवसाय ज्ञान का विषय हुआ। तो वन्नी विषय का अनुमिति ज्ञान का जब अनुव्यवसाय हुआ तो अनुव्यवसायत्मक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयत्व तो जैसे अनुमिति ज्ञान में है ऐसे वन्य में भी है। तो वन्य अपरिचय हो गया ना, नहीं हुआ, अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय है ना, नहीं। तो इस प्रकार अनुमिति ज्ञान शब्दबोध हुआ, धर्म अधर्म संबंधी शब्दबोध हुआ, अर्थात सुख को देख करके अनुमान करते ये धर्मी का है, कर्म करता है तो ये धर्म करता है। तो शब्द से अनुमान से धर्म अधर्म का ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद धर्म अधर्म विषय के ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो अनुव्यवसायत्मक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयत्व शब्द बोध में अनुमिति ज्ञान में है और उसके विषय में भी है। तो धर्म अधर्म में भी अनुव्यवसाय ज्ञान विषय तो प्रत्यक्ष हो गया। तो अपरोक्ष ज्ञान जन्य अनुव्यवसाय ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान तजन्य जो धर्म आधर्म आदि का व्यवहार अपरोक्ष ज्ञान जन्य व्यवहार हो गया। अपरोक्ष व्यवहार धर्मादि में अविद्यत्व भी है, अपरोक्ष ज्ञान जन्य व्यवहार व्यवसाय व्यवहार तो भी है अनुव्यवसाय को लेकर के। अथवा व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति का जो ज्ञान है धूम बन्यादि में व्याप्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। व्याप्ति ज्ञान जन्य व्यवहार, व्याप्ति ज्ञान हो गया अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान जन्य व्यवहार हो गया अनुमिति ज्ञान। व्यवहार शब्द से ज्ञान लेना, व्यवहार शब्द से अभिज्ञान अभिवदन अर्थ क्रिया लेते हैं, तो अनुमिति ज्ञान भी व्यवहार हो गया। तो व्याप्ति ज्ञान अपरोक्ष तजन्य जो अनुमिति ज्ञान, और अनुमिति ज्ञान व्यवहार होने से धर्माधर्म में अतिव्याप्ति होती है। इसलिए प्रथम पक्ष अपरोक्ष ज्ञान जन्य अपरोक्ष व्यवहार ये ठीक नहीं है। दूसरा विकल्प है अपरोक्ष वस्तु विषय वा, अपरोक्ष वस्तु अपरोक्षम च तद वस्तु च अपरोक्ष वस्तु, अपरोक्ष वस्तु विषय यस्य व्यवहार से सव्यवहार अपरोक्ष वस्तु विषय न द्वितीय। अपरोक्ष वस्तु में वस्तु को अपरोक्ष कहेंगे, वस्तु का विशेषण अपरोक्ष है। नीलम च तद उत्पलम च, जैसे उत्पल का विशेषण नील हुआ, यहाँ वस्तु का विशेषण अपरोक्षत्व। तो वस्तु में अपरोक्षत्व क्या है, किस वस्तु को अपरोक्ष कहेंगे। वस्तु न अपरोक्षम अपरोक्ष ज्ञान विषय तुम चेत, घट है अपरोक्ष, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान का विषय घट होने से घट को अपरोक्ष कहते हैं। अभी ज्ञान को स्वयं प्रकाश कहने के लिए लक्षण है अविद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विषयत्व, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। तो अपरोक्ष व्यवहार में का अर्थ कर दिया अपरोक्ष वस्तु विषय का व्यवहार, अपरोक्ष व्यवहार का अर्थ करते समय अपरोक्ष वस्तु विषय का व्यवहार कहेंगे, और वस्तु को अपरोक्ष कहने के लिए अपरोक्ष ज्ञान जन्य विषय कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व। तो अपरोक्ष ज्ञान जन्य विषयत्व होने के बाद अपरोक्ष होगा। तो आत्मनोपि घटाधिपत विद्युतापात, अपरोक्ष जो वस्तु अपरोक्ष ज्ञान जन्य विषय, अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व आत्मा का भी अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। अपरोक्ष ज्ञान विषय तो आत्मा में आया, यदि अपरोक्ष ज्ञान विषय तो हो जाएगा, अपरोक्ष वस्तु विषय का व्यवहार हो गया तो आत्मा में अपरोक्ष ज्ञान विषय तो आ जाएगा। तो घटाधिपत विद्यत्व आपातात, अपरोक्ष ज्ञान विषयत्व आ जाएगा तो क्या होगा, घट जिसे विद्या है ऐसे आत्मा भी वेद्य हो जाएगा। तो आत्मा में स्वयं प्रकाश का लक्षण नहीं जाएगा, अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व। अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व चेत वस्तु में अपरोक्षत्व का अर्थ करेंगे अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व। अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष वस्तु विषय के व्यवहार को अपरोक्ष व्यवहार कहेंगे, और वस्तु को अपरोक्ष कब कहेंगे, अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व रहने पर। तो वस्तु में अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व रहेगा तो अपरोक्षत्व आएगा, वस्तु अपरोक्ष होगा तो अपरोक्ष वस्तु विषय का व्यवहार अपरोक्ष व्यवहार कहेंगे, तो अन्योन्या से होगा। वस्तु व्यवहार और अपरोक्षे, वस्तु व्यवहार और अपरोक्षे, वस्तु में अपरोक्षत्व व्यवहार में अपरोक्षत्व, वस्तु में अपरोक्षत्व होने के लिए व्यवहार अपरोक्ष होना चाहिए, अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व। और अपरोक्ष व्यवहार होने के लिए उसका लक्षण अपरोक्ष वस्तु विषय का, ऐसे अनुन्याश्रय अनुन्य सापेक्षतया अनुन्याश्रय, तो अनुन्य सापेक्ष हो गया, अनुन्याश्रय दोष हुआ, इसे द्वितीय पक्ष नहीं है। तृतीय पक्ष अपरोक्ष आकार व्यवहार न तृतीय निराकार शुद्ध ब्रह्म विषय से अखंडार्थनिष्ठ वेदांतजन्य व्यवहार से अपरोक्ष आकार अयोगात्। ज्ञान अपरोक्ष आकार का व्यवहार, अपरोक्ष आकार व्यवहार, अपरोक्ष आकार मतलब अपरोक्ष तो प्रकार का व्यवहार, घट इति कहें तो घटत्व प्रकार के ज्ञान, घटत्व प्रकार के व्यवहार होता है। अपरोक्ष आकार का मतलब अपरोक्षत्व प्रकार का, किंतु आत्मा निराकार है, शुद्ध है, ब्रह्म है, इस तद विषय को जो ज्ञान होता है वो तो अखंडार्थनिष्ठ है, वेदांत जन्य व्यवहार, अखंडार्थ ब्रह्म निष्ठ वेदांत जन्य व्यवहार होता है। अपरोक्ष जो ज्ञान जन्य व्यवहार होगा वो अपरोक्ष तो प्रकार के व्यवहार नहीं है, क्योंकि विषय तो अज्ञान में तो कोई आकार रहता नहीं, विषय का आकार ही आएगा ज्ञान में, अर्थ नहीं व विशेष ही निराकारतया धियाम, ज्ञान में आकार नहीं। और यहाँ वस्तु स्वयं निराकार है, ज्ञान का भी आकार नहीं, विषय में आकार नहीं, तो अपरोक्ष आकार के व्यवहार कैसे होगा, अपरोक्ष तो प्रकार व्यवहार नहीं होगा। यहाँ तक निरस्त हो गया, यहाँ तक पूर्व पक्षी होने पर एतेन निरस्तम कहकर सिद्धांति कहता है व्यवहार पदेन अभिवदन से विवक्षितत्वेन। व्यवहार शब्द से शब्द प्रयोग लेना, अपरोक्ष इस प्रकार शब्द प्रयोग, अविद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार अभिवदन, अपरोक्ष व्यवहार अपरोक्ष कथन, आत्मा अविद्य है और आत्मा के विषय में अपरोक्ष व्यवहार होता है, अपरोक्ष है। विवक्षितत्वेन चरम वृत्ति तदा अनाकार क्षति अभावात्, जो चरम वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति है वो अभिवदन व्यवहार चरम वृत्ति तदना वो तदनाकार अपरोक्षाकार का नहीं है, चरम वृत्ति होने के बाद आगे अपरोक्ष इसे व्यवहार होगा शब्द प्रयोग नहीं होगा, तो तदाकार नहीं हुआ, नहीं होगा तो फिर स्वयं प्रकाश का लक्षण चरम वृत्ति ज्ञान में नहीं जाएगा, अवैधत्व सती अपरोक्ष व्यवहार विषयत्व योग्यत्व चरम वृत्ति में नहीं आएगा, तो कहते क्षति नहीं है, क्यों क्षति नहीं, वृत्ति को ही ये अपरोक्ष शब्द से नहीं कहते, स्वयं प्रकाश नहीं कहते। न च अनुपलब्धि गम्यतया अवेद्य अपरोक्षे लोक व्यवहार सत्वेन अभावे अतिव्याप्ति, अभाव का ज्ञान होता है अनुपलब्धि प्रमाण से, न्यायिक लोग मानते हैं अनुपल अभाव का प्रत्यक्ष होता है, किंतु वेदांती कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण से ग्रहण होता है। अनुपलब्धितया अनुपलब्धि गम्यता, अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से गम्य होता है, होने से उसमें फलव्याप्य तो नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अभाव में अवेद्य अपरोक्ष, और अपरोक्ष हुआ लोक व्यवहार सत्व न, अब लोक व्यवहार उसमें अपरोक्ष से व्यवहार सत्व न, अपरोक्ष अभावे अभाव हो गया अपरोक्ष, किसको लेकर के लौकिक व्यवहार को लेकर के, न्यायमति के अनुसार अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अवेद्य हो गया अनुपलब्धि गम्य होने के कारण अवेद्य हुआ, और लोक व्यवहार होने से अपरोक्ष हुआ, लोक में उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, तो इसे जो अभाव में अवेद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व लक्षण गया, अनुपलब्धि गम्य अवेद्य हुआ और लोक व्यवहार उसमें अपरोक्ष से व्यवहार होता है, अभाव का प्रत्यक्ष मानते तार्किक लोग, तो उसमें अवैधत्व सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यता रह गया, अभाव में अतिव्याप्ति अभाव स्वयं प्रकाश हो जाएगा। सिद्धांति कहता है व्यवहार शब्द से लौकिक व्यवहार नहीं लेना, लौकिक व्यवहार तो ब्रह्मजन्य व्यवहार, लोक में उसको कह देते अपरोक्ष अभाव को, जब अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञेय होता है, अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है, इसलिए प्रामाणिक व्यवहार से विवक्षितत्वात् अवैधत्व सति अपरोक्ष व्यवहार, प्रामाणिक अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, अभाव में अपरोक्ष व्यवहार लोक भ्रांति से करते हैं, किंतु प्रामाणिक व्यवहार नहीं, अभाव अपरोक्ष नहीं होता है। ननु अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, जो अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है, ये अपरोक्ष व्यवहार योग्यता किसके प्रति? न तावत सर्वान प्रति, सबके प्रति अपरोक्ष व्यवहार योग्यता ये ठीक नहीं। कैसे नहीं? क्यों? चैत्र ज्ञाने मैत्र से तद अभाव। चैत्र ज्ञाने, चैत्रा पाठ है क्या? चैत्रा, हाँ, इसे चैत्र ज्ञान चाहिए, न्यायमूर्त में चैत्र ज्ञान हुआ, अज्ञान नहीं ज्ञान। चैत्र का जो ज्ञान हुआ, चैत्र को घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ, उसे मैत्र को अपरिचय व्यवहार होता है नहीं होता? तद अभाव नहीं रहा, तो फिर चैत्र का जो ज्ञान हुआ वो अपरिचय व्यवहार योग्य नहीं होगा, सर्व के प्रति अपरिचय नहीं होता है। तो किसके प्रति अपरिचय व्यवहार योग्यता लेना? सर्वान प्रति नहीं है, ना भी ज्ञानम प्रति, ज्ञान के प्रति ज्ञान में अपरिचय व्यवहार, क्योंकि तस्य अव्यवहर्तृत्व, ज्ञान तो व्यवहार का कर्ता नहीं होता है, अव्यवहर्तृत्व। ना भी ज्ञानाश्रय प्रति, ज्ञान का जो आश्रय होगा ज्ञाता, ज्ञान का आश्रय कौन होता है? ज्ञाता के प्रति कहेंगे अपरिचय व्यवहार योग्यतम। इति न ज्ञानस्य चितो अनाश्रितत्व, ज्ञान का आश्रय तो चैतन्य नहीं है, ज्ञानस्य चितः अनाश्रित, चैतन्य आश्रित नहीं है, ज्ञानाश्रय तो चेतन नहीं होगा। अपरिचय स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं? चेतन को, ब्रह्म। तो ज्ञान का आश्रय होता है वो, तो ज्ञान का आश्रय नहीं, तो उसके लिए अपरिव्यवहार योग्यता चैतन्य में नहीं है। इति चेतन सिद्धांति कहता है प्रमातारम यम कंचित प्रत्येव अपरिक्ष व्यवहार योग्यतम विवक्षितम, जिस किसी प्रमाता के प्रति अपरिक्ष व्यवहार योग्य तो ये लक्षण में विवक्षित है। प्रमाता कौन है? प्रमाता च अहम अर्थ एव सर्वसम्मत, जो हम अर्थ है अंतकरण विशिष्ट चेतन सर्वसम्मत प्रमाता सब मानते हैं, जिस किसी प्रमाता के प्रति अपरिचय व्यवहार योग्य तो कहना। यत्तुक्तं जो पूर्व पीछे ने कहा था चैत्रस्य ज्ञान, यहाँ ज्ञान है अज्ञान है? ज्ञान है भाई। चैत्र के ज्ञान में मैत्र से अव्यवहार, चैत्र को घटपट सुख दुख ज्ञान कुछ हुआ, उसे मैत्र का तो अपरिचय व्यवहार नहीं होता है। इति तस्य चैत्र ज्ञान, मैत्र को चैत्रस्य ज्ञाने मैत्र का व्यवहार नहीं होता है, इसके ऊपर सिद्धांत पूछता है। चैत्र के ज्ञान में मैत्र का व्यवहार नहीं होता है, चैत्र से ज्ञाने ये सप्तमी क्या निमित्त सप्तमी? चैत्र ज्ञान निमित्त का मैत्र का व्यवहार नहीं होता है कहना चाहते हो? चैत्र से ज्ञाने मैत्र का व्यवहार नहीं, चैत्र ज्ञान निमित्त का मैत्र का व्यवहार नहीं होता है प्रथम अर्थ। अथवा चैत्र ज्ञान विषय का मैत्र का विषय सप्तमी करेंगे, चैत्र के ज्ञान विषय का मैत्र का व्यवहार कितने विकल्प हुआ? प्रथम विकल्प चैत्र से ज्ञान सती निमित्त सप्तमी, चैत्र के ज्ञान के निमित्त का मैत्र का व्यवहार। दूसरा सप्तमी विषय सप्तमी चैत्र ज्ञान विषय का व्यवहार, दो विकल्प क्या? इति आदि यदि चैत्र के ज्ञान निमित्त का मैत्र का व्यवहार तो नहीं रही, क्या हो जाता है? चैत्र ज्ञान निमित्त का मैत्र का व्यवहार नहीं हो तो कोई आपत्ति नहीं, चैत्र ज्ञान निमित्त का व्यवहार चैत्र को होगा, मैत्र को नहीं हो तो क्या आपत्ति? चैत्र ज्ञान निमित्त चैत्र ज्ञान न मैत्र से अव्यवहारे भी, मैत्र का व्यवहार नहीं होने पर भी स्व ज्ञान ने व घटे ब्रह्मणी चापुरुष व्यवहार समय न, मैत्र को व्यवहार होगा स्व ज्ञान से, मैत्र व्यवहार करेगा घट में व्यवहार करेगा, अपरिचय व्यवहार अपरिचय व्यवहार योग्य तो ब्रह्म में करेगा, अपरिचय व्यवहार संभव है ना। मैत्र चैत्र के ज्ञान के द्वारा मैत्र का व्यवहार नहीं हो स्व ज्ञान नहीं हो जाएगा, मैत्र ज्ञान से घट में ब्रह्म में अपरिचय व्यवहार हो जाएगा। व्यर्थ विशेषण तो असंभव अभावात, व्यर्थ विशेषण तो अविद्यत्व विशेषण से, अविद्य कहना क्या? अविद्य व्यर्थ हो जाएगा, विद्य हो जाएगा जिस समय स्व ज्ञान लेंगे, तो ये व्यर्थ विशेषण तो नहीं होगा और असंभव दोष नहीं होगा। स्वप्रकाश तो लक्षण का असंभव, क्योंकि स्वप्रकाश होने के लिए अपरिचय व्यवहार विषय तो आना चाहिए, चैत्र ज्ञान में मैत्र का अपरिचय व्यवहार विषय योग्य तो नहीं रहा, असंभव हो जाएगा। इति दोनों का अभाव है, अविद्यत्व विशेषण में व्यर्थ नहीं होगा और स्वयं प्रकाश का लक्षण असंभव दोष में नहीं होगा, क्योंकि अपने ज्ञान से अपरिचय व्यवहार होता है ब्रह्म में, ब्रह्म में अवैधत्व घट में विद्यत्व है, ये हो गया। द्वितीय च एक ज्ञाने तादृग व्यवहार अभाव भी क्षेत्र भाव। द्वितीय क्या है? चैत्र ज्ञान विषय का, चैत्र ज्ञान विषय का ना, चैत्र ज्ञान विषय का मैत्र का व्यवहार नहीं हुआ। ज्ञान मित्र मैत्र व्यवहार, चैत्र ज्ञान विषय में हाँ ये चैत्र ज्ञान विषय का मैत्र व्यवहार। चैत्र ज्ञान तादृग व्यवहार अभाव भी क्षेत्र भाव। चैत्र ज्ञान विषय का मैत्र का व्यवहार नहीं होगा तो चैत्र ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं होगा। जैसे में मैत्र का यदि व्यवहार नहीं हुआ, अपरिचय व्यवहार योग्य नहीं होता है तो स्वयं प्रकाश नहीं होगा। तो हम चैत्र ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हैं क्या? वृत्ति ज्ञान को क्षति नहीं। अस्माकमपि चित्तिरेव स्वप्रकाशः, हमारे भी तो स्वयं प्रकाश चैत्र ज्ञान है, मैत्र ज्ञान है नहीं। चैतन्य शुद्ध चैतन्य है, वृत्ति ज्ञान नहीं। चित्तिरेव स्वप्रकाशः न तो चैत्र ज्ञानत्वेन व्यपदिश्यमान वृत्ति उपहित चित्त अपि। चैत्र ज्ञानत्वेन जो व्यवहार किया जाता है कौन? चैतन्य व्यवहार किया जाता है वृत्ति उपहित चैतन्य, घटाकर वृत्ति उपहित चैतन्य, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को चैत्र ज्ञान कहते। तो वृत्ति उपहित चैतन्य को स्वयं प्रकाश नहीं मानते, केवल चैतन्य को स्वयं प्रकाश मानते, क्योंकि वृत्ति उपहित चैतन्य स्वयं प्रकाश होने के लिए वृत्ति भी स्वप्रकाश होना चाहिए। वृत्तिर अस्वप्रकाश, वृत्ति स्वयं प्रकाश नहीं है, नहीं होने से वृत्ति उपहित चैतन्य भी स्वयं प्रकाश नहीं, शुद्ध चिद रूप स्वयं प्रकाश है। एवं च सर्व प्रमात्रिन प्रति तादृग व्यवहार विषयता योग्यतम अपनी संगछते हो। इसलिए स्वयं जो अपरिचय व्यवहार कहा, सर्व प्रमाता के प्रति तादृग व्यवहार अपरिचय व्यवहार विषयता योग्यत्व लक्षण हो जाएगा, संगछते संगत हो जाएगा। ननु अवैद्यत्व सति अपरिचय व्यवहार विषयत्म, अवैद्यत्व सति अपरिचय व्यवहार विषयत्म। यदि अपरिचय व्यवहार विषय होगा तो अवैध कैसे होगा? अवैध होगा अपरिचय व्यवहार विषयत्व तद योग्यत्व च, अपरिचय व्यवहार विषयत्व अथवा अपरिचय व्यवहार योग्यत्व व्याहतम परस्पर विरुद्ध है। ब्रह्म में अवैध ब्रह्म जी अवैध है, अपरिचय व्यवहार विषयत्व अथवा योग्यता तो उसमें नहीं है। तद अपरिचय व्यवहार है तद विषय का स्पूर्ण से हेतुत्वाद, जिसका अपरिचय व्यवहार होता है घट विषय का अपरिचय व्यवहार होगा तो घट विषय का स्पूर्ण हो कारण होता है, घट का स्पूर्ण होता है तो घट को अपरिचय कहते हैं। ब्रह्म का स्पूर्ण यदि होगा तो ब्रह्म को अपरिचय व्यवहार का विषय कहेंगे। तद अपरिचय व्यवहार है, जिसका अपरिचय व्यवहार होगा तद विषय का स्पूर्ण से हेतुत्वात्, घट में अपरिचय व्यवहार होने के लिए घट विषय का स्पूर्ण हेतु है, घट अपरिचय है। और ब्रह्म का अपरिचय व्यवहार होने के लिए ब्रह्म विषय का स्पूर्ण हेतु है, ब्रह्म विषय का स्पूर्ण है या नहीं? ब्रह्म विषय का स्पूर्ण, ब्रह्म विषय का स्पूर्ण नहीं, घट विषय का स्पूर्ण है, ब्रह्म विषय का स्पूर्ण नहीं। ब्रह्म स्फुरण का विषय चिदिव्यास्य होता है, इसे ब्रह्म विषय स्पूर्ण नहीं होता है ब्रह्म विषय का। इति चेत न अन्यत्र तद विषय से तद व्यवहार जनकते भी, अन्यत्र घटपटादि में स्फुरण विषय ही तद व्यवहार जनकत्व भी, स्फुरण विषय का तद व्यवहार जनक होगा, तद व्यवहार जनक व्यवहार जनक। तद व्यवहार से अपरिचय व्यवहार, घट विषय का स्फुरण घट अपरिचय व्यवहार का जनक होता है। तद विषय से तद विषय से तद विषय से स्फुरण स्फुरण विषय से तद विषय मतलब स्फुरण विषय, स्फुरण का विषय होगा तो अपरिचय व्यवहार जनक होता है। तद व्यवहार तस् जो ऊपर दिया ना तद अपरिचय व्यवहार, तद व्यवहार में तो तद अपरिचय व्यवहार जनक हो, घट में अपरिचय व्यवहार जनक होगा घट स्फुरण का विषय, स्फुरण का विषय घट होता है, स्फुरण विषय से घट से घट अपरिचय व्यवहार जनक है। तो स्फुरण का विषय होने पर अपरिचय व्यवहार होता है, अपरिचय व्यवहार का जनक हो गया स्फुरण का विषय। अन्यत्र स्फुरण का विषय अपरिचय व्यवहार का जनक तो होता है, किंतु स्वयं स्फुरण स्फुरण का विषय होता है, स्फुरण से च अविषयस्य स्फुरण स्फुरण का विषय नहीं, घट स्फुरण का विषय होता है, अपरिचय व्यवहार का जनक हुआ। स्फुरण का विषय कौन हुआ? घट। तद विषय से स्फुरण विषय से घट से अपरिचय व्यवहार का जनक होगा, किंतु स्फुरन स्वयं स्वाभिषेकस्य स्वाभिषेक स्वाभिषेक नहीं है, नहीं होने पर भी स्वस्मिन् व्यवहार जनकतम स्वस्वरूप में स्फुरनम अपरोक्षम ऐसे व्यवहार हो जाएगा। स्फुरन स्फुरन का विषय नहीं होने पर भी स्फुरनम अपरोक्षम ऐसे व्यवहार हो जाएगा, स्फुरन विषय तो आ जाएगा व्यवहार जनकतम। स्वभाव भेदा स्वभाव विषय से घटादि में स्फुरन विषय होने पर ही अपरिचय व्यवहार होता है, किंतु स्वयं स्फुरण के लिए स्फुरन विषयत्व के बिना स्फुरनम अपरोक्षम से व्यवहार होता है। न च घटादोपि तथैवास्तु, जैसे स्फुरण है, स्फुरण का विषय नहीं होकर के भी अपरिचय व्यवहार का विषय हो गया, तो घट भी स्फुरण का विषय नहीं होकर के अपरिचय व्यवहार हो जाए। घटादावपि तथैवास्तु इति न तेषाम अस्फुरण रूपत्वेन, घट स्फुरण रूप है क्या है, है? घट घट स्वयं स्फुरण रूप है ना, स्फुरण रूप होगा तो स्फुरण विषय तो जरूरत नहीं। अस्फुरण रूपत्वेन तेषाम घटादीनाम स्फुरण रूप नहीं होने से स्फुरण विषयत्व के बिना उनका व्यवहार नहीं होगा। तद विषयत्व बिना नियामकांतर अभाव, अन्य कोई नियामक नहीं है, व्यवहार का विषयांतर कोई है नहीं। किंतु घटादि में तार्किक कल्पित से अनुव्यवसाय से भी घट ज्ञान ज्ञान, तार्किक कल्पना करता अनुव्यवसाय ज्ञान, घट ज्ञान का ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं, अनुव्यवसाय ज्ञान को स्वयं प्रकाश कहते हैं। उस पुराण का विषय नहीं होने पर भी अपरिचय ज्ञान का व्यवहार का विषय होता है अनुव्यवसाय ज्ञान। घट ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय होता है, घट ज्ञान ज्ञानत्व के घट ज्ञान ज्ञानत्व न अपरिचय व्यवहार विषय तो स्फुरण विषय तो नहीं होकर के अनुव्यवसाय ज्ञान स्फुरण का विषय नहीं होने पर भी अपरिचय व्यवहार का विषय हो जाता है, तार्किक कल्पना करते हैं। जो घट ज्ञान का ज्ञान है वो यदि अपरिचय व्यवहार का विषय होगा केन रूपेण, घट ज्ञान ज्ञान तो अनुव्यवसाय ज्ञान, घट ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान, घट ज्ञान का जो अनुव्यवसाय ज्ञान होगा वो घट ज्ञान का ज्ञान है ना, नहीं अनुव्यवसाय ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हैं तार्किक लोग, तो घट ज्ञान ज्ञानत्व स्वयं प्रकाश मानना पड़ेगा। घट ज्ञान ज्ञानत्व अपेक्षा लघुना घट ज्ञानत्व ही नहीं हो, घट व्यवहार हेतुत्व कल्पना च घट ज्ञान व्यवहार का कारण घट ज्ञान ज्ञान, तार्किक लोग क्या कहेंगे, घट ज्ञान व्यवहार के हेतु होगा अनुव्यवसाय ज्ञान, घट व्यवहार के हेतु होगा घट ज्ञान, और घट ज्ञान के व्यवहार के हेतु होगा अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान यदि घट ज्ञान व्यवहार का हेतु होगा, हेतुता किसमें रहेगी, हेतुता आवश्यक घट ज्ञान ज्ञान तो अनुव्यवसाय ज्ञान तो घट ज्ञान ज्ञान तो कैसे ज्ञान व्यवहार हेतुता के अपेक्षा घट ज्ञान तो नहीं हो, घट ज्ञान व्यवहार का हेतु घट ज्ञान ही है, घट ज्ञान व्यवहार का हेतु कौन होगा, स्वयं घट ज्ञान, घट ज्ञान ज्ञानत्व की अपेक्षा लघु घट ज्ञानत्व कल्पना च, कल्पना करने से कल्पना च मतलब कल्पना औचित्याद, कल्पना करनी चाहिए। तार्किक लोग जो कहते हैं घट ज्ञान का ज्ञान होने पर घट ज्ञान का व्यवहार होगा, ये कहते घट ज्ञान होते ही घट ज्ञान व्यवहार हो जाएगा, घट ज्ञान ज्ञानत्व ने कल्पना करना गौरव है। यदि घट का स्फुरन होता है, पूर्ण विषय तो घट में आता है, पूर्ण का भी स्फुरन मानेंगे तो क्या होगा, उसका भी स्फुरन, उसका भी स्फुरन अनवस्था है। ननु अनवस्था भैया स्फुरनांतर अनंगीकारात्, अनवस्था भय से अन्य स्फुरन नहीं मानते स्फुरन का, स्वस्यैव स्वविषय तमस्तु, स्वयं स्फुरन ही स्वयं अपने स्फुरन का विषय हो तो स्फुरण विषय तो स्फुरण में आ जाएगा। अन्यत्र क्लिप्तस्य तद विषयत्वस्य नियामकस्य त्यक्तमायुक्तत्वात्, अन्यत्र हे व्यवहार के लिए स्फुरण विषयत्व हे, स्फुरण का विषय होगा तो व्यवहार अपरिचय व्यवहार होता है, नियामक है तो स्फुरण में भी स्फुरण विषयत्व मानना चाहिए। क्लिप्त जो सिद्ध है तद विषयत्व अपरिक्ष व्यवहार का नियामक है, उसका त्याग करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मानेंगे तो स्फुरन में स्वविषयत्व नहीं मानेंगे, तो अन्यथा प्रमेयत्व से स्ववृत्तित्वम भी नहीं वो सतैव प्रमेय। यदि आप घट को स्फुरण विषय मानते हैं, स्फुरण को स्फुरण विषय, तो स्फुरण में स्फुरण विषय तो नहीं होने पर भी स्वयं स्फुरण रूप है ऐसा कहते हैं। यदि स्फुरण रूप स्वयं है स्फुरण विषयत्व के बिना, इसी प्रकार प्रमेयत्व में प्रमेयत्व नहीं रहने पर भी स्वयं प्रमेय हो जाएगा। प्रमेयत्व में प्रमेयत्व नहीं रहने पर भी स्वयं ही, क्योंकि प्रमेयत्व में प्रमेयत्व मानेंगे तो स्ववृत्ति हो जाएगी। प्रमेयत्व में प्रमेयत्व स्वयं स्व, तो स्ववृत्तित्व नहीं मान करके प्रमेयत्व में प्रमेयत्व के बिना स्ववृत्तित्व के बिना ही स्वयं ही सतैव प्रमेय। जैसे स्फुरण सत स्वयं प्रकाश है, प्रमेयत्व भी स्वयं ही प्रमेय हो जाएगा, स्वयं प्रमेयत्व नहीं रह करके। ऐसा तो क्या आपत्ति है प्रमेयत्व को यदि प्रमेय मानेंगे, प्रमेयत्व में अन्य प्रमेयत्व नहीं मानेंगे, प्रमेयत्व में अन्य प्रमेयत्व नहीं मानेंगे, तो प्रमेयत्व प्रमेय स्वयं ही स्वतः ही प्रमेय हो जाए। ये कहा जैसे स्फुरण घट स्फुरण का विषय है, स्फुरण स्फुरण का विषय नहीं होने पर भी स्वयं स्फुरण है प्रकाशमान है। इसी प्रकार घट का घट में प्रमेयत्व रहता है, घट प्रमेय हो गया। अब प्रमेयत्व में अन्य प्रमेयत्व नहीं होने पर भी प्रमेयत्व स्वयं प्रमेय है, ऐसा हो जाएगा, सत प्रमेय हो जाएगा। ऐसा इति इति हो जाएगा तो क्या होगा, इति से व्यवहार जनक तो उपपत्या, तो प्रमेय स्वयं प्रमेयत्व के बिना प्रमेय इति व्यवहार का जनक हो जाएगा। प्रमेय प्रमेयत्व, प्रमेयत्व में अन्य प्रमेयत्व नहीं रह करके प्रमेय व्यवहार का जनक हो जाएगा। तो केवलान्वयित भंग प्रसंग, प्रमेयत्व के मानते केवलान्वयी सर्वत्र रहता है, कहाँ प्रमेयत्व नहीं रहेगा, प्रमेयत्व कहाँ नहीं रहेगा, तार्किक को लोग कहते सर्वत्र रहता है केवलान्वय अत्यंताभाव प्रतियोगितम, किंतु अभी आप कहते प्रमेयत्व में प्रमेयत्व नहीं रहेगा, प्रमेयत्व में प्रमेयत्व नहीं रह करके स्वयं प्रमेयति व्यवहार हो जाए। यदि हो जाएगा तो प्रमेयत्व में केवलान्वयित्व नहीं रहेगा, तो केवलान्वयित्व का भंग हो जाएगा, ये पूर्व जी कहता है। अर्थात तो प्रमेयत्व में प्रमेयत्व मानना पड़ेगा। यदि प्रमेयत्व में प्रमेयत्व माने की स्ववृत्ति हो गया ना, नहीं ये यदि स्ववृत्ति वहाँ मानना, तो इस प्रकार स्फुरण स्फुरण विषय मानना चाहिए, स्फुरण का अन्य स्फुरण नहीं मानो, स्फुरण का अन्य स्फुरण उसका अन्य स्फुरण मानेंगे तो अनवस्था, क्योंकि स्वयं स्फुरण स्ववृत्ति हो, स्फुरण स्वविषय कहो, स्फुरण अन्य स्फुरण का विषय मानेंगे, अन्य स्फुरण भी अन्य स्फुरण विषय तो अन्य इसमें स्फुरण अन्य स्फुरण विषय तो मानेंगे तो अनवस्था है। तो क्या मानना चाहिए, घट का स्फुरण हुआ, स्फुरण फिर अन्य स्फुरण का विषय नहीं होने पर भी स्वयं स्फुरण ही स्फुरण का विषय हो। यदि स्फुरण स्फुरण का विषय नहीं होगा, नहीं मानोगे, तो घट में जो प्रमेय तो रहा उसे भी प्रमेय तो नहीं मानो, प्रमेय तो कि बिना स्वयं ही प्रमेय। यदि स्फुरण में स्व विषय तो नहीं रहने पर भी उसको कहते स्वयं स्फुरण प्रकाश रूप है, तो प्रमेय तो में प्रमेय तो नहीं रहने पर भी प्रमेय तो स्वयं प्रमेय रूप हो जाए। अच्छा प्रमेय तो में प्रमेय तो नहीं माने तो क्या पति, जब प्रमेय तो को केवल नहीं मानते हैं सर्वत्र रहता है, अभी प्रमेयत्व में प्रमेयत्व नहीं रहेगा तो प्रमेयत्व केवलान्वयी नहीं होगा, क्योंकि अत्यंताभाव का प्रतियोग हो गया, प्रमेयत्व में प्रमेयत्व का अत्यंताभाव रहा, अत्यंत प्रतियुक्त हो गया, केवलान्वयी तो भंग हो जाएगा। ये पूर्व जी कहने पर सिद्धांतिकता इति चेतन अनवस्थया स्फुरणांतर त्यागवत, जैसे अनवस्था दोष के कारण स्फुरण का स्फुरणांतर मानते हैं, घट का स्फुरण हुआ, स्फुरण का दूसरा स्फुरण होता है ना, नहीं मानेंगे तो स्फुरण का अन्य स्फुरण मानेंगे तो अनवस्था, अनवस्था भय से जैसे स्फुरण का स्फुरणांतर त्याग कर दिया, स्फुरण स्फुरणांतर का विषय अन्य स्फुरण का विषय नहीं होगा, स्फुरण का अन्य स्फुरण नहीं होता है, घट का तो स्फुरण होगा, स्फुरण का अन्य स्फुरण नहीं होता तो अन्य स्फुरणांतर का त्याग कर दिया, किसने त्याग कर दिया, अनवस्था, अनवस्था के कारण स्फुरणांतर का जैसे त्याग कर दिया, इसी प्रकार अभेद में, अभेद में भेद नियत से विषय विषय भाव से प्रयुक्तत्व, एक स्फुरण स्वयं स्फुरण का विषय, स्फुरण स्वयं स्फुरण का विषय होगा, विषय विषय भाव होने के लिए भेद चाहिए, ज्ञान का विषय घट होता है, ज्ञान होता है विषय, तो विषय विषय भाव होने के लिए दो चाहिए, नहीं भेद होगा, विषय विषय भाव होने के लिए भेद, भेद नहीं रहेगा तो विषय विषय भाव नहीं होगा, अभेद में भेद नहीं रहने से विषय विषय भाव नहीं रहेगा, अभेदे भेद नियतस्य विषय विषय भाव से अभी अयुत, अभेद रहा जहाँ यत्र यत्र विषय विषय भाव तत्र भेद, अभेद में भेद नहीं रहा, भेद से अभेद में भेद का अभाव हो गया, भेद के अभाव व्यापक के अभाव होने पर किसका अभाव होगा, विषय विषय भाव का अभाव हो जाएगा, तो स्फुरन स्व विषय का नहीं होगा, विषय विषय भाव से अभी अयुतया त्यागोपति उसका भी त्याग करना, जिस प्रकार अनवस्था दोष से स्फुरनांतर का त्याग कर दिया, अभेद एक में विषय विषय भाव भेद से व्याप्त है, अभेद में भेद नहीं रहने से विषय विषय भाव का भी त्याग करना पड़ेगा, और प्रमेयत्व केवलान्वय नहीं होगा, सर्वत्र रहेगा तो केवलान्वय होगा, प्रमेयत्व में प्रमेयत्व नहीं रहेगा तो अत्यंता भाव का प्रतियोग हो गया, प्रमेयत्व में प्रमेयत्व का अभाव रहेगा तो प्रमेयत्व क्या हो गया, अत्यंता भाव का प्रतियोगी, केवलान्वय का क्या लक्षण है, अत्यंत अभाव प्रतीत हो तो प्रमेयत्व केवलान्वय नहीं होगा, सिद्धांति कहता हम केवलान्वय मानते, प्रमेयत्व केवलान्वय मानेंगे वेदांति, कि प्रमेयत्वादु केवलान्वयत्व भंग से इष्टत्वाद, हम कहते प्रमेयत्वादि कोई केवलान्वय नहीं है, सबका अभाव होता है आत्मा में तो सबका अभाव है, इसे केवलान्वयत्व भंग तो इष्ट है, न च एवं गतिरपि ग्रामेव स्वस्मिन्नपि स्वकार्यं करोतु, गति ग्राम में कर्ता और गाम का संबंध संयोग होता है नहीं, गति गमन होने पर ग्राम में स्वजन्य क्रियाजन्य फलशालित्व, क्रियाजन्य फलशालित्व कर्म का लक्षण, क्रियाजन्य फल कर्म में होता है ग्राम में, गति क्रिया गमन क्रियाजन्य फल ग्राम में होता है, ग्राम के साथ गंता का संयोग होता है, जैसे गति ग्राम में अपना कार्य करती है तो स्वस्मिन् अपि स्वकार्यं करोतु, यदि स्फुरण घट में अपरिचय व्यवहार जनक होता हुआ स्वस्मिन् अपि अपरिचय व्यवहार जनक हो गया, कौन स्फुरण स्व विषयत्व के बिना, घट स्फुरण का विषय है तो घट अपरिचय व्यवहार का जनक घट स्फुरण हुआ, घट में अपरिचय व्यवहार जनक स्फुरण हुआ और स्वस्मिन् अपि अपरिचय व्यवहार जनक हुआ, अन्य स्फुरण का विषय नहीं होकर के स्वयं विश्व विषय तो बिना स्फुरण स्वयं अपरिचय व्यवहार का जनक हुआ, कहाँ हुआ स्फुरण में, घट में अपरिचय व्यवहार का जनक हुआ और स्फुरण में भी अपरिचय व्यवहार जनक हुआ, क्या मान करके घट स्फुरण का विषय है, स्फुरण दूसरे स्फुरण का विषय है, स्व विषय है, स्व विषय भी नहीं स्फुरणान्तर विषय नहीं होने पर भी स्वयं अपरिचय व्यवहार का जनक हुआ स्फुरण, तो इसी प्रकार क्या होगा, गति ग्राम में जैसे कार्य करती है इसे स्वस्मिन् अपि कार्यं करोतु, गति भी गति में, गति क्रिया गति में कुछ कार्य करेगी, गति क्रिया का कर्म गति क्रिया है सो कार्यं करोतु, इति न वाच्यम, भेदा विशेषा तंतुरिव ये कहते क्या दे दिया, अभेद में स्वस्मिन् स्फुरण स्वस्मिन् स्वकार्य करता है तो गति भी स्वस्मिन् गमन भी स्वस्मिन् स्वकार्यम करो तो अभेद, अभेद में स्फुरण यदि अपना कार्य करता है गमन भी अभेद में स्वकार्य करे, सिद्धांत कहता है भेद में यदि कार्य होता है, भेद में कार्य होता ना नहीं, तंतु पटजनक है ना नहीं, तंतु पटकाजनक, तंतु भिन्न पटकाजनक हुआ तो मिट्टी से भी पट भिन्न है या नहीं, तो मिट्टी घट का जनक क्यों नहीं, पट का जनक क्यों नहीं होता है, भेद है ना, अभेद में यदि स्फुरण स्वस्मिन् स्वकार्यं करोति तथा गमनम अपि स्वस्मिन् स्वकार्यं करोतु, अभेदत्वात् अभेद में स्वकार्य जनक हुआ कौन स्फुरण, तो गमन भी अभेद में स्वकार्यं करोतु, गमन भी गमन में गति ग्राम में जैसे कार्य करती है स्वयं भी स्वकार्यम करो तू, पूरा पीछे कहता है क्योंकि भेद है अभेद भेद अभेद अभेद कहाँ स्फुरण स्वस्मिन् स्वकार्यम करोति अपने कार्य क्या करता है अपरिचय व्यवहार जनक स्फुरण घट में अपरिचय व्यवहार जनक और स्वस्मिन् अपि अपरिचय व्यवहार जनक हुआ यदि ऐसे होता है तो गति भी ग्राम में जन का स्व कार्य करो और स्वस्थिन अपनी गमन में भी स्व कार्य करो। तू ये उत्तर दिया। तो सिद्धांत कहता है यदि अभेद में आपत्ति दे तो हम कहते भेद यदि स्व कार्य करता है तंतु घटका पट का जनक है भेद, तो मृत मिट्टी भी पट से भिन्न है और भी पट जनक करो तू भेदा विशेषात तंतुरी व मृदा भी पटम करो तू इत्यस्याव आपत्ति। यदि स्वस्मिन स्व कार्य नहीं करता है तो स्वभिन्न में कार्य करेगा, कोई स्वस्मिन स्व कार्य न करोती तो स्वभिन्न स्व कार्य करो तू तंतु यदि स्वभिन्न पट आरंभक भवती तो मृद अपनी स्वभिन्न पट स्वभिन्न से पट से आरंभिका भवतु। तो फिर क्या परिहार आप करोगे? स्वभाव भेदन परिहार से सर्वत्र समान स्वभाव भेदन परिहार। स्वभाव क्या? तंतु पटका जनक होता है, मिट्टी पटका जनक नहीं है, ऐसा यदि कहोगे तो इसी प्रकार हम कहेंगे स्फुरन स्वस्मिन स्वव्यवहार जनक होता है किंतु गति गमन स्वस्मिन स्वकार्य जनकम न भवति स्वभाव विशेषात। यद्वा चीद अविषय स्वरूपत्वमेव सप्रकाशत्वम्। सप्रकाशत चीद अविषय स्वरूपत्वम्, चैतन्य का जो विषय नहीं हो ऐसा जो स्वरूप हो उसको स्वप्रकाश कहेंगे। चिद अन्य से सर्व से चिद विषयत्वात्, चिद से भिन्न जितने सब चिद विषय, तो कहीं चिद अविषयत्व आएगा? चिद भिन्न में घटपट आदि में चिद अविषयत्व नहीं आएगा, तुच्छ में चिद विषयत्व आएगा, तो चिद अविषयत्व आ गया, चिद अविषयत्व स्वयं प्रकाश तो आ जाएगा। किंतु स्वयं प्रकाश का लक्षण में क्या दिया? चिद अविषय स्वरूपत्वम, तुच्छ का स्वरूप है क्या? इसे चिद अविषयत्व भी चिद अविषय स्वरूपत्वम तुच्छे नास्ति, निस्वरूपत्वेन नाति व्याप्ति शंका, तुच्छस्य निस्वरूपे, तो चिद अविषय तो हो जाएगा, चिद अविषय स्वरूपत्व तुच्छ में नहीं आएगा, अतिव्याप्ति नहीं। अच्छा, नापि असंभव, स्वयं प्रकाश का लक्षण आत्मा में नहीं जाए तो क्या होगा? असंभव। कैसे? चिद अविषय तो स्वरूपत्वम, यदि आत्मा चिद विषय हो जाए तो उसमें चिद अविषय तो नहीं आएगा, तो असंभव हो जाएगा। स्वात्मनि वृत्ति विरोधे न, स्वस्वरूप में वृत्ति विरोध है, वृत्ति स चिर विषय तो नहीं आएगा, विषय विषय भाव स्वस्वरूप में विषय विषय भाव नहीं होगा, नहीं होने से छिदाया अच्छेद्यत्व तो स्वस्य स्वभेद्यत्व आएगा। छिदा छिदी क्रिया छेद्या भवती, छिदाया छिद्या में छेद्यत्व जिसने नहीं रहता है अच्छेद्यत्व रहता है, इसे स्व में स्वभेद्यत्व नहीं आएगा, इसे असंभव नहीं, आत्मा स्वभेद्य नहीं होता, आत्मा में स्वभेद्यत्व नहीं होगा। जिसे छेदा में छेद्यत्व नहीं रहता है अछेद्यत्व है, स्वस्मिन आत्मनि स्वभेद्यत्व नहीं है, असंभव नहीं है, अभेद्यत्व रह जाएगा। न चैव मिथ्यात्व निमित्तरपि अश्व विषयत्वापत्ति, मिथ्यात्व अनुमान करते प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् रज्जु सर्पवत्, तो ये जो मिथ्यात्व अनुमान है वो मिथ्या है सत्य है? प्रपंच में तो मिथ्या है, प्रपंच में जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व भी मिथ्या है नहीं, अथवा अनुमान स्व मिथ्या है नहीं, अनुमान प्रपंच को मिथ्या कर दे, स्वयं अनुमान को मिथ्या कैसे करेगा? स्वस्य मिथ्यात्व करेंगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व अनिमित्तरपि अश्व विषयत्व आपत्ति, स्व विषय का नहीं होगा, मिथ्यात्व अनिमित्त प्रपंच विषय का, तो प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध कर देगी, मिथ्यात्व अनिमित्त में मिथ्यात्व भी सिद्ध नहीं करेंगे, स्व विषय नहीं होगा, अश्व विषयत्व आपत्ति। इतना वाच्यम स्व पर साधारण से एक विषयता नियामक से तत्र सत्व विशेषात्, विषयता का नियामक एक है स्व पर साधारण, स्व में है परम दोनों में है, कैसे? मिथ्यात्व अनिमित्त जो प्रपंच को मिथ्या करती, प्रपंच शब्द से किसको लेना? ब्रह्म को लेना है या तुच्छ को लेना है? ब्रह्म को लेना है, तुच्छ को लेना है, प्रपंच को लेना है, प्रपंच को लेंगे से ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व सती, ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्यत्व प्रपंच में, ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्यत्व प्रपंच में है, ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्यत्व प्रपंच में है, आकाशादि प्रपंच में ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्यत्व है नहीं, ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व सती, ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्यत्व सती, ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्य तो कहेंगे तो जो तुच्छ है रहे शस्य विषाण वो ब्रह्म ज्ञान अन्य से बाध्य होता है अबाध्य है ब्रह्म ज्ञान अबाध्य तो तुच्छ में आ जाएगा। अब ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्य तो है क्या? ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्य तो ब्रह्म में भी है। प्रपंच को लेने के लिए विशेषण दे दिया ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्य तो सती। क्यों दे दिया? प्रातिभाषिक की व्यावृत्ति के लिए। प्रातिभाषिक ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्य है, बाध्य है रज सर्प। तो प्रपंच शब्द से यदि प्रातिभाषिकों को लेंगे तो सिद्ध साधन होगा, वो तो मिथ्या सिद्ध है, इसलिए प्रातिभाषिक को नहीं लेना। प्रातिभाषिक को छोड़ने के लिए विशेषण दे दिया ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व सती। किंतु ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व सती विषय कहने से वो तुच्छ में भी चल जाएगा, ब्रह्म में भी चल जाएगा। इसे तुच्छ ब्रह्म अन्यत्व सती, ब्रह्म ज्ञान अबाध्य अन्य अबाध्यत्व सती, तुच्छ ब्रह्म अन्यत्वस्य प्रपंचस्य मिथ्यात्वं दृश्यत्वात्। अनुमान में ये प्रपंच नहीं है, सत्वेन प्रति तुच्छ अन्य कर दिया ना, तुच्छ ब्रह्म अन्य कर दिया, सत्वेन प्रतीत्य रजे तुच्छ अन्य हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व सती तुच्छ ब्रह्म अन्यत्वस्य मिथ्यात्वं, प्रपंच शब्द से लिया ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्य हो, तुच्छ से बिना सत्वेन प्रतीत्य और ब्रह्म अन्य हो। यही जो विशेषण दिया ये विशेषण स्वपर साधारण है, किसमें? प्रपंच में भी रहेगा और मिथ्यात्व अनिमित्य में भी रहेगा। तो स्वपर साधारण से विषयता नियामक से तत्र सत्वेन विशेष है, छिद में नहीं है। अतएव यथा छिदादु परुष संयोग न स्वपर साधारण, छिद क्रिया में परुष संयोग, परुष संयोग जैसे काष्ठ में है कार्यजनक, छिद क्रिया में इस प्रकार है स्वपर साधारण इति स्वस्मिन वृत्ति विरुद्ध, इसे छिदायाम छिद कर्मत्व नहीं है। तथा प्रकृति भी, प्रकृति भी इसी प्रकार स्वयं चिद पुराण में आत्मा में स्वेद्यत्व नहीं रहेगा। न चतरी छिदा कार्य से छिदायामिव, छिद क्रिया का कार्य छिद क्रिया में है नहीं, उनसे चिज्जन्य व्यवहार से चित्ती अनापति, चिज्जन्य व्यवहार चैतन्य में नहीं होगा। चित्तजन्य व्यवहार अपरोक्षत्व घटाधिपत आएगा चैतन्य में, अपरोक्ष व्यवहार जन योग्य तो नहीं होगा। इतना वाच्यम फल दर्शन से वह छिदापेक्षा स्वभाव भेद नियामकत्वाद, यहाँ देखना पड़ेगा छिद की अपेक्षा स्वभाव विशेष नियामक है। क्या नियामक है? फल दर्शन, स्वयं प्रति स्वयं अपरोक्ष व्यवहार जनक तो है चैतन्य, छिद में नहीं है। यदवा स्वव्यवहारे स्वातृत्व, फल दर्शन से क्या छिदि में प्रत्यक्षा आदि तत्कार्यम, छिद्धि में छिद्धि क्रिया में प्रत्यक्ष का होता है ना, नहीं छिद्धि क्रिया प्रत्यक्ष का जनक है ना, नहीं छिद्धि क्रिया अपने कार्य प्रत्यक्ष आदि तो करता है, द्वैधिभाव कार्य नहीं करता है। तो छिद्धि क्रिया द्वैधिभाव कार्य तो नहीं करेगा, किंतु छिद्धि क्रिया क्रिया में प्रत्यक्ष आदि कार्य जनक तो है नहीं, छिद्धि क्रिया प्रत्यक्ष कार्य जनकत्व है नहीं है, द्वैधि भावादि कार्य जनकत्व नहीं है। द्वैधि भावादि कार्य तो न छिदा में, छिद्धि में छिद्धि क्रिया में द्वैधि भाव, छिद्धि क्रिया का द्वैधि भाव नहीं होता है, छिद्धि क्रिया का प्रत्यक्ष होता है, छिद्धि क्रिया का प्रत्यक्ष होता है, छिद्धि क्रिया में द्वैधि भाव नहीं होता है। तो द्वैधि भाव क्रिया नहीं होने कार्य नहीं होने पर अन्य कोई कार्य नहीं होगा, प्रत्यक्ष होता है। सब चित्त कार्यम, चित्त कार्यम जितने चैतन्य का कार्य सौ चैतन्य में नहीं होता है, चित्त का जितने कार्य सौ चैतन्य में, चित्त कार्यम नहीं सर्वम चित्त कार्यम चित्ति भवति, चिज्जन्य से घटादि व्यवहार, चिज्जन्य जो घटादि व्यवहार चैतन्य में होता है, चिज्जन्य व्यवहार घटादि व्यवहार, घटादि व्यवहार घट में होगा चैतन्य में होता है, चिज्जन्य व्यवहार जितने सब नहीं होता चैतन्य, किंतु अपरिचय व्यवहार होता है, समझ आया? चिज्जन्य व्यवहार जितने हैं सब चैतन्य में, चिज्जन्य व्यवहार घट में अपरिचय है, चैतन्य में होगा क्या अपरिचय? नहीं हुआ। जिस प्रकार छिद्या छिद्धि क्रिया में प्रत्यक्षादित कार्य होता है, छिद्धि क्रिया का प्रत्यक्ष होता है ना, नहीं द्वैधि भाव नहीं होता है। इसी प्रकार चिज्जन्य जो कार्य है, चित्त कार्य जितने चैतन्य कार्य सब चैतन्य में नहीं होता है, चित्त का कार्य घट में अपरिचय व्यवहार व्यवहार होता है, चैतन्य में नहीं होता है। तो अपरोक्ष व्यवहार नहीं होने पर भी फल दर्शन होता है, अपरोक्ष चित चित अपरोक्षम ये व्यवहार जनक हो जाएगा। घट में अपरोक्ष व्यवहार जनक नहीं होने पर भी चैतन्य अपरोक्ष व्यवहार इस कार्य चैतन्यजन्य होगा। क्या होगा? चित अपरोक्षम, ब्रह्म अपरोक्ष, आत्मा अपरोक्ष, ये व्यवहार का जनक स्वयं चैतन्य होगा। घट अपरोक्ष इस व्यवहार का जनक नहीं होगा, वो भी चिज्जन्य व्यवहार है। चिज्जन्य व्यवहार क्या हुआ? अपरोक्षम। घट अपरोक्ष ये भी चिज्जन्य व्यवहार है, चित्त अपरोक्ष ये भी चिज्जन्य है। तो घट अपरोक्ष इस व्यवहार का जनक चैतन्य में नहीं है, घट में तो है। घट अपरोक्ष व्यवहार विषय तो घट में है, चैतन्य में नहीं होता है। घट अपरोक्ष इस व्यवहार, घटादि व्यवहार चैतन्य जन्य है, वो चैतन्य में घटादि व्यवहार नहीं है, किंतु चित अपरोक्ष व्यवहार चैतन्य में है। इसलिए फल दर्शन ही छिदा अपेक्षा स्वभावेद नियामकत्वात्, छिदा की अपेक्षा स्वभाव विशेष नियामक है। छिदा में जैसे प्रत्यक्षादि कार्य होता है किंतु देदभाव कार्य नहीं होता है, इस प्रकार फलों को देकर के नियामक होता है। ओम शन्नो।